खेरत जा गोढ़ा रोवारे बेडो हुए ठोमा विसारे दिल तो खेना पे पुकारे हाने मोट जानी कर मेहरबानी हाने मोट जानी कर मेहरबानी मुखेरत जा गोढ़ा रोवारे बेडो हुए ठोमा विसारे दिल तो खेना पे पुकारे हाने मोट जानी कर मेहरबानी हाने मोट जानी कर मेहरबानी सब मोटी आया तू मोटन जी न कहिया तू जे विछोड़े में पहजी या दिलड़ी फट जी पैया परदे सवारा सब मोटी आया तू मोटन जी न कहिया तू जे विछोड़े में पहजी या दिलड़ी फट जी पैया अचवाग पेरी का वारे बेडो हुए ठोमा विसारे दिल तो खेना पे पुकारे हाने मोट जानी कर मेहरबानी हाने मोट जानी कर मेहरबानी सद मन में हितड़े सूर हजारे सहे थी बीका गाल बुधे ही न थी पई पल पल तू जो पुछे थी दिल तुझे सद मन में हितड़े सूर हजारे सहे थी बीका गाल बुधे ही न थी पई पल पल तू जो पुछे थी दुखानी है ते थी गुजारे बेडो हुए ठोआ विसारे दिल तो खेना पे पुकारे हाने मोट जानी कर मेहरबानी हाने मोट जानी कर मेहरबानी मुझे दिल जी ओ जानी परवाह काई ना है अन्या बितोले वहीद आसर क्यों वेठिया है तो के मुझे दिल जी ओ जानी परवाह काई ना है अन्या बितोले वहीद आसर क्यों वेठिया है रुगो राहूं तुह जुनिहारे बेडो हुए ठोआ विसारे दिल तो खेना पे पुकारे हाने मोट जानी कर मेहरबानी हाने मोट जानी कर मेहरबानी मुखेरत जा गोढ़ा रोवारे बेडो हुए ठोआ विसारे दिल तो खेना पे पुकारे हाने मोट जानी कर मेहरबानी हाने मोट जानी कर मेहरबानी मुखेरत जा गोढ़ा रोवारे बेडो हुए ठोआ विसारे दिल तो खेना पे पुकारे हाने मोट जानी कर मेहरबानी हाने मोट जानी कर मेहरबानी, हाने मोट जानी कर मेहरबानी, हाने मोट जानी कर मेहरबानी।